بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعد بسقر، وأوعده بسقر حيث قال: سأسليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أنا سمع مؤلف رحمه الله katika nukta nambari 31, wa kullu da'wa an-nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa, na kila madai. Wa kullu da'wa, na kila madai. An-nubuwa, ya utume. Ba'dahu, baada yake. Faghayyun, ni upotevu. Wa hawa, na ni matamanio tu ya nafsi. Haya ameyasema baada ya nukta ya 30 ambayo aliyosema: wa annahu khatamul anbiya, na kwamba yeye ni mwisho wa manabii. Wa imamul atqiya, na imamu wa wachaji. Wa sayyid al mursalin, na ndiye bwana wa mitume. Wa habibu rabbil alamin, na ndo kipenzi cha mola wa ulimwengu. Nasema na sahih ni kusema khalilu rabbil alamin, mwandani, kwa sababu khulla ina maana kubwa zaidi kuliko mahabba. Baada ya nukta hiyo akasema: wa kullu da'wa an-nubuwa, wa kullu da'wati an-nubuwa, wa kullu da'wa an-nubuwa, na kila madai ya utume. Ba'dahu ay ba'da an-nabi, ba'dahu ba'da Muhammad, baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faghayyun ay az-zayg, ni upotevu. Wa hawa, na matamanio tu ya nafsi. Wa hawa, na matamanio. Ay wa kullu da'wati an-nubuwa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na madai yote ya utume baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ghayun wa dhalal, ni upotevu tu. Wa zaighun, na ni kuteleza mtu kwenda katika njia sio kwa sawa. Wa hawa kadhalika, na matamanio butlana, ni jambo la batil. Faman idda'a an-nubuwata ba'dahu li nafsihi au li ghayrihi kafar, yule ambaye atakayedai utume baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nafsi yake, akasema mimi ni mtume baada ya nani, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka, au akasema fulani mwingine ni mtume, kafara, mtu huyo atakuwa amekufuru. Ukimsikia mtu anajidai kwamba yeye ni mtume toka daraja bovu, au anatoka Kwerekwe, au kokote tu huko mkoa fulani, sijui wa pwani, wa baharini, ukimsikia mtu anadai utume baada ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, linafsi ye mwenyewe anasema kwamba mimi ni mtume kama mtume Iliasa, sijui na wengineo, au li ghairihi, au kwa mwingine akasema kwamba mwingine huyu ni mtume, kafara, huyo anakuwa amekufuru. Wa man saddaqahu fi dhalika kafara, na atakemsadikisha kwa hilo, atakemsadikisha mtu akasema yule kweli ni mtume, amekufuru. Bali wa manirtaba fi dhalik, bali pia atakayetia shaka akamtazama, mbona ana hoja, mbona ana maneno, mbona amekuja ni muujiza, mbona kama maneno yake yanaashiria ukweli, kafar, atakuwa mtu huyo amekufuru. Falmu'min yu'minu bi annahu la nabiyya ba'da, mu'min wa kweli anaamini ya kwamba hakuna mtume baada ya utume sallallahu alayhi wasallam, hakuna utume baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, kad yad'i an-nubuwwa ba'dahu mudda'in wa kadhib, huenda akadai utume baada yake watu ambao wenye kudai ambao ni waongo. Wa kad yati bi ba'dhi khawarik al-'adat, huenda akaja na baadhi ya mambo ambayo yenye kwenda kinyume na desturi, yenye kwenda kinyume na ada. Wa yakunu lahu atba', na inawezekana akawa na wafuasi. Sina sikia nyi, kuna habari nyingi za udajajila. Nasikia mara sijui kuna mtoto amezungumza udogoni, ameambia watu kadha, hizo zote ni habari za uongo. Ukisikia habari hizo, mara kuna mtume kaibuka hasa kwa daraja bovu, ndo kwenye mabala, mtume wa kike kaibuka halafu ana wafuasi, sahaba huko sijui ana wafuasi, wafuasi wake mmoja alikuwa mvuvi wa baharini kule, mwingine sijui mvua madafu sijui nani, watu wasijelewa ndo wafuasi wake masahaba. Hawa ni watu ambao akili zao zimechanganyikiwa. Hakuna utume, hakuna utume. Na mtume kesa sema la nabiyya ba'di, hakuna mtume baada yangu. La nabiyya ba'di, hakuna utume baada yangu. Kama kad waka'a li kulli man idda'a an-nubuwwa ba'da, kama ilipotokezea kwa wale ambao waliotaja waliodai utume baada yake. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah alipokuwa akifanya ta'lifi ya nukta hii, anasema wa kad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nushan wa tahdhiran lahum wa tahdhiran, na mtume amewapa habari ummati wake kwa nasihi wao na kuwatahadharisha, fi ahadithin kathira, katika hadithi nyingi, annahu sayakunu ba'dahu dajjaluna kathirun, ya kwamba watakuja baada yake waongo wengi. Dajjalun kathirun, watakuja waongo wengi. Waqala fi ba'dhiha, na akasema mtume katika baadhi ya hadithi zilizokuja, hadithi ambayo imetaja Imam Muslim na wengineo, anasema kulluhum yaz'um annahu nabiyyun, kila mmoja katika hao atajigamba kwamba yeye ni mtume. Kulluhum yaz'um annahu nabiyyun, kila mmoja katika hao atajidai kwamba yeye ni mtume. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, na mimi ndio mwisho wa mitume, hakuna mtume baada yangu, hakuna mtume baada yangu. Anasema Sheikh Al-Albani, wa min ha'ula'i ad-dajjalin, na katika hawa watu waongo, na katika hawa waongo Miraz Ghulami Ahmad Al-Qadiani. Kuna bwana mmoja aitwa Ahmad Al-Qadiani, Ghulam Ahmad Al-Qadiani, ambaye huyu alladhi idda'a an-nubuwwa, Makadiani ambaye wanamfuata amedai yeye utume. Walahu atba'un muntashiruna fil hindi, ana wafuasi wengi huyo, wameenea katika miji ya India wa Almania, Ujerumani huko, wa Jaltarra wa Amerika, Uingereza, Marekani. Walahum fiha masajidun, na wanayo misikiti, yudhilluna biha almuslimin, wanawapoteza misikiti hiyo Waislam. Wakana minhum fi Suria afrad, ikawa pia katika Suria na baadhi ya wafuasi. Istasala Allahu sha'fatahum wa qatta'a dabirahum wa lahum aqaidun kathira, Allah akaliondosha jambo lao akavunja mzizi wao, na wanaitikadi nyingi sana, ghairu i'tiqadihim baqa'i an-nubuwwati ba'dahu sallallahu alayhi wasallam, achilia mbali hii itikadi ya kuamini utume unaendelea baada ya kufa mtume, lakini wanaitikadi nyingi sana hawa Makadiani, dini potofu ya kikafiri ambayo ni kunyasibisha na Uislamu. Na salafi wao hawa katika hili la kudai utume ni Ibn Arab ghairu al-muhalla bil alif wal lam, Ibn Arab as-Sufi, walahum fi dhalika risalatun jama'u fiha aqwala, na wao wana risala katika hilo ambalo wamekusanya kauli zake, fi ta'yid i'tiqadihim al-madhkur, katika kutia nguvu itikadi yao hii iliyotajwa. Ibn Arab katika watu waliokuja na itikadi hizi kusema kwamba utume unaendelea ni yeye pia. Lam yastati' al-mashayikh ar-radd 'alayha li'annaha mimma qalahu Ibn Arab ma'a jazmihim bi takfirihi, mashayikh wingi hawajaweza kumradi kwa yale aliyosema au risala hiyo, kwa kuwa ni katika yale aliyosema Ibn Arab, licha ya kutia nguvu wao kumkufurisha. Wala majala lidhikri shay'in min aqaidihim al'an, na wala kuna chochote katika nafasi ya kutaja itikadi zao hivi sasa. Wahum bila shaka mimman anahum rasulullah sallam, na hawa bila shaka ni katika wale waliokusudia mtume aliposema yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadhabun, itakuwa katika zama za mwisho kuna waongo madajjal ambao ni waongo. Yatunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, watakujieni na hadithi na mazungumzo ambayo hamjapata kuyasikia nyinyi wala wazazi wenu. Fa iyyakum wa iyyahum, ole wenu nyinyi na ole wao wao. La yudhillunakum wala yaftinunakum wala yaftinunakum, wasikupotezeni wala wasikufitinisheni. Anasema Sheikh Al-Albani, wa inna min abrazi alamatihim annahum hina yabdauna bitahadduth an da'watihim innama yabtadiuna qabla kulli shay'in bi ithbati mauti Isa alayhi salatu wassalam. Na hawa katika alama zao kubwa za kudhihirisha uongo wao, kwamba wao pale ambapo wanapoanza kuzungumza da'wa yao, da'wa ipi? Ya kusema kwamba utume bado unaendelea, itikadi ya kusema kwamba utume bado unaendelea. Innama yabtadiuna qabla kulli shay'in, wao wanaanza kabla kitu chochote, bi ithbati mauti Isa alayhi salam, kuthibitisha kifo cha Isa. Wanasema nabii Isa kishakufa. Na hizi ni itikadi ya baadhi ya mapote kama Hizbu Tahrir na wengineo, wanasema Isa kishakufa. Sisi tunaamini katika alama kubwa, katika alama kubwa katika sharati saati al-kubra, nuzuli Isa, kuteremka Isa alayhi salam, na ndio atakayokuja kumua Masihi Dajjal. فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم, wanapoweza sasa jambo hili, wanapofika katika jamii za watu ambao hawajui kitu, wanawalingania fikra hii ipi, ya kwamba nabii Isa kishafariki, wanapoweza kulifikisha hili kwa watu, intaqalu ila marhalatin thaniya, wanaenda katika daraja ya pili, hatua ya pili, wa hiya dhikrul ahadith, nazo ni zile kutaja hadithi, nayo ni kutaja zile hadithi, binuzuli Isa alayhi salam, kwamba kuteremka Isa, wayatadhaharuna bil imani biha, alafu wanajidhihirisha kwa watu kwamba wao wanaziamini hadithi hizo na wanamwamini nabii Isa. Thumma sur'an ma yataawalunaha, kisha haraka haraka wanaanza kuzifasiri wanavyotaka wao, maadama annahum athbatu bizam'ihi mauti, kwa midamu kwamba tayari wao washathibitisha kufa kwake Isa, kwa zile hadithi wanazitafsiri namna atakavyo wao. Wanasema bi anna al maqsuda nuzuli mithili Isa, maksudio yake hapa sio kuteremka Isa, ni kuteremka mtu mfano wa Isa, wa annahu huwa ghulam Ahmad al-Qadiani, na hapa wanamkusudia kwamba huyo kijana wao ghulam Ahmad al-Qadiani, wanasema huyu ni mtume. Walahum min mithli hadha at-ta'wil shay'un kathir wal kathirun jidda, na wana mfano wa vitu kama hivi vingi sana katika kufasiri. Mimma ja'alna naqta'u bi annahum ta'ifa min al-batiniyah al-mulhida, katika mambo ambayo sisi tunakata kauli ya wazi moja kwa moja kwamba pote hili la Qadiani ni katika mapote ya batinia yenye kupinga uwepo wa Allah. Wasayati al-isharat ila ba'dhi aqaidihim ad-dhalla qariban insha Allah, na itakuja mbele kutaja baadhi ya itikadi zao za upotevu Allah kipenda. Alhasil, muislam yatakikana amini kwamba hakuna utume wenye kuendelea baada ya kufa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa ukisikia mtu kaibuka vichaa au mwendazimu, akili ziko sawa zimepungua, au watu tu ambao wanakutumiwa na watu wasiojielewa, au mtu ambaye sheitani kamuingia, sijua kwamba huyu ni mtu ambaye anakupotezea wakati wako. Hakuna muda wa kumsikiliza wala kupoteza muda wako kutizama yale ambayo anayosema. Sheitani kampa wahi afanye hayo anayoyafanya. Ukisikia mtu anakwambia sijui mwanangu mimi kasema hivi na vile, kazungumza watu wafanye ibada, katoa mawaidha usiku mzima, jua kwamba hawa wanataka umaarufu, hawajaupata muda mwingi, kwa hiyo wanatafuta magazeti na redio za kuinua. Qala, nasema rahimahullah, wa huwa al-mab'uth, naye ametumwa Muhammad ambaye ni mtume wa mwisho, al-mab'uth ila ammati an-nas, ila ammati al-jinn, ametumwa kwa majini wote, ammatil jinni, kwa majini wote, wakafatil wara, na viumbe wote. Alwara bimaana alkhalq, viumbe wote. Bilhaqi, ametumwa kwa haki, walhuda, na kwa uongofu, wabinur, wadhia, na kwa nuri na kwa mwangaza. Wabinuri, wadhia, na kwa nuru na kwa mwangaza. Kala wa huwa almab'uthu ila ammatil jinn, na yeye ametumwa kwa majini wote, wa kaffatil wara, na viumbe wote, bilhaqi, kwa uongofu, walhuda, kwa haki na uongofu, wa binnuri, na kwa mwangaza, na kwa nur, wa dhiya, na mwangaza. Mtume sallallahu alayhi wa sallam huwa rasulul a'zam, yeye ndo mtume mkubwa zaidi. ورسالته لجميع الثقلين الإنس والجن نوجم بواك وتم واك وفيزيتو فيوتي فيويل مجنن بنادا. فكل رسول قبله كان يرسل إلى قومه فقط كلم تم قبل ياك ألكوا كتم قواتواك قد حديثي مكوجة تم نسيما أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي قد كهايو كان النبي صلى كان النبي بعث الى قومه خاصا وبعث الى الناس عاما. متوم alikuwa kipelekwa kwa watu wake maalum, imepoa mambo matano ambayo hakupewa yote kabla yangu. Katika hayo mtume alikuwa akitumwa kwa watu wake maalum, na mimi nimetumwa kwa watu wote. Kwa hiyo utume wake Muhammad ni a'zam, yeye ni mtume mkubwa zaidi, na risala yake ni jamii thaqalay, kwa vizito vyote viwili, majini na wanadamu. Fakana ra فكل رسول قبله كان يرسل الى قومه فقط كلا متوم قبله yake alikuwa kitumwa kwa watu wake tu. Amma huwa sallallahu alayhi wa sallam fa innahu ursila ila jami'i thaqalayn, ama yeye ametumwa kwa vizito vyote viwili, kama Allah alivyosema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wala hatukutuma wewe isipokuwa uwe rehema kwa walimwengu, uwe rehema kwa walimwengu. Kwa hiyo Allah azza wa jalla amemtuma Muhammad bilhaqi والهدى بالحق والهدى اممتومك وحق نوونغوف اممتومك وحق نوونغوف كما لفسيما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يندو أنباي الامتوم امتوميواك ووونغوف ودين الحق ليظهره على الدين كله إلي أفتك زيشين دين زوت ينجين ولو كره المشركون حتى كما كتوكي وشركين. وارسله بالنور كذلك الله كم تومي متومي واكي ونور الهادي الى سواء السبيل ينه كوونغوزا katika njia iliyo kwa sawa. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, الله nasema قد جاءكم من الله نور, imekujieni kutoka kwa Mola wenu, kutoka kwa Allah nur, imekujieni nur, وكتاب مبين نور محمد na kitabu mubin na kitabu cha wasi. فالقرآن هو الضياء الهادي, قرآن ndio mwangaza wenye kuongoza, wa huwa nur, nayo ndio nur, wa shifa lima fi sudur, na ndio ponyo kwa vile ambavyo vimo katika vifua. Aliposema shekhe wa huwa almab'uth ila ammatil jinn, naye ametumwa kwa majini wote, naye ametumwa Muhammad kwa majini wote. Anasema Sheikh al-Albani rahimahullah, wa min dhalalat al-qadaniyya inkaruhum liljin, katika mapotevu walokuwa nayo hawa qadianiyya, makadiani hawa miongoni mwa alama zao huwa na aina fulani za kanzu wanazovaa, na wanawake zao wanaweza kukuta wamevaa lakini nywele zao ziko nje, na mfano wa vitu kama hivyo. Miongoni mwa upotevu waliokuwa nao ni kupinga uwepo wa majini. Wanasema hakuna kitu jini duniani, kwamba kuna kiumbe jini, ka khalqi ghairi al-ins, kwamba huyu ni kiumbe kama wao wanapinga kuwepo kiumbe cha jini kama kiumbe mwingine asiye kwa mwanadamu. Wayataawaluna kulla al-ayat wal-ahadith al-musarriha biwujudihim, na wanazifanya ta'wil aya zote zilizokuja na hadithi zote zilizokuja kuweka wazi juu ya uwepo wao na kufarikiana kwao lilins na wanadamu, fil khalqi, katika uumbwaji, bima yaudu ila annahum al-insu anfusum. Tafsiri zao zote zinarejea kusema kwamba hawa majini sio kwamba kuna majini viumbe usionekana, bali majini ni aina fulani ya watu. Kuna aina fulani ya watu hao ni majini, au taifatun minhum hata ibilisi nafsa, au kikundi katika hao watu mpaka ibilisi ye mwenyewe pia. Yakuluna innahu insiyun sharik, wanasema kwamba huyu ni binadamu muovu. Fama adhallahum, potevu ulioje wa hama bwana. Kwa makadianiya, qadianiya wanapinga uwepo wa nani? Majini. Baadhi ya watu wanapinga kwamba huyu hapandishi bwana, ni yani akili tu zimemchanganya, unajua pengine alikuwa na mawazo mengi hivi na hivi na mfano hao. Lakini ukitizama Qur'ani ilivyokuja kubainisha, italeka sura nzima ambayo inazungumza majini na kutaja sifa zao, suratul jin. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosomea Qur'ani majini, na akaja akasikiliza akahudhuria, na matukio mengi ambayo yametokezea kuhusiana na majini. Kwa ni amrun ma'rufun min ad-din, ni jambo lenye kufahamika katika dini juu ya uwepo wao, kwamba ni viumbe ambao wapo, wao wanatuona min haythu la narahum, katika namna ambayo sisi hatuwaoni. Allah amewataja kadhalika, maulama wakabainisha. Kwa hiyo ni jambo ambalo lenye kufahamika juu ya uwepo wake, ni kupinga kitu ambacho uhalisia kipo kwa kutumia akili tu, akihisi, achilia mbali Qur'an na Sunna zilizokuja kuweka wazi juu ya jambo hilo. Kwa hiyo pia katika hili makadiania, makadiani wanapinga ulimwengu wa majini, sio labda wao hawapandiki, hawapandi vichwani mwa watoto wao wa kike au vipi, lakini ni mambo ambayo yapo na yenye kuthibiti. Qala Sheikh rahimahullah, wa innal Qur'an kalamullah minhu bada'a. Baadhi ya nusakh imekuja minhu bada'a. Kitendo viwili vipo, bada'a ameanza, na bada'a ikija ikani naqis alwawi, mwisho kuna illa. Bada'a bimaana dhahar, kudhihiri, anakaribia na maana takriban. Kwa hiyo kuna baadhi ya nusakh kopi unaweza kukuta imeandikwa minhu bada'a, lakini asli minhu bada'a. Qala wa anna al-Qur'ana kalamullah, na pia baadhi imeandikwa wa anna, na baadhi ya nusakh imeandikwa wa inna. Wa anna al-Qur'ana kalamullah, na kwamba Qur'an ni maneno ya Allah. Minhu bada'a, kwake yeye ndo Allah yalipodhihiri, kwa maana ya bada au badaa, kwake yeye ndipo alipoanza. Bila kaifiyatin, bila ya namna, qaulan kama ni kauli, yameanza kwake yeye bila ya namna ya kuanzwa. Qaulan, hii ni kauli ya Allah. Wa anzalahu ala rasulihi wahya, wa anzalahu ala rasulihi wahya, na akaiteremsha kwa mtume wake kama ni wahi, akaiteremsha kwa mtume wake kama ni wahi. Wasaddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan, na wakayasadikisha waumini juu ya hilo kwa haki kabisa. Wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bilhaqiqa laysa bimakhluq, na wakayakinisha ya kwamba ni maneno ya Allah azza wa jalla kiuhakika, na sio kiumbe. Alquranu kalamullah, na maneno haya mtunzi ameyanakili kutoka kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmu' al-fatawa, kama alivyosema al-Sharih Ibn Abdul Aziz rahimahullah, anasema wa hadha alladhi hakahu al-Tahawi rahimahullah huwa al-haqq alladhi dallat alayhi al-adilla. Na haya ndio ambayo aliyotaja al-Imam al-Tahawi aliyo yasimulia, ndio ya haki ambayo imejulishwa na dalili. Yapi? Ya kuamini kwamba al-Qur'an kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Tena tukisema maneno ya Allah ala al-haqiqa, katika uhakika wake, kwamba ni maneno ambayo Allah kayazungumza yakawa yanasikika. Minhu bada, kwake yeye ameanza. Wala nadri kaifa takallama bihi subhanahu wa ta'ala, wala sisi hatujui vipi ameizungumza hiyo Qur'ani Allah. Lakinnahu kalamun haqqan, lakini ni maneno ya haki. Kwa nini tunasema hivyo? Wal kalam sifatu kamali thabitatu lillahi azza wa jalla, kwa sababu kalam kuzungumza ni sifa ya ukamilifu iliyothibiti kwa Allah. Kuzungumza ni sifa ya ukamilifu iliyothibiti kwa Allah. Kinyume chake ni sifatu naqs, ni sifa mapungufu. Tanazzaha Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah amejiepusha nayo. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah akamsemesha Musa kwa maneno, bitawkid taklima, akamsemesha Musa kwa maneno. Kwa hiyo al-kalam kuzungumza ni sifatun thabitatun lahu, ni sifa iliyothibiti kwake Allah azza wa jalla. Zamani tulipokuwa tuko shule huko darasa la pili la tatu, anakuja mwalimu, wale wanasomesha maarifa ya jamii, wale wengi ni wanaharakati, watu wanasoma vitabu vya IPCC sijui vya nani, anakwambia bwana, Allah alipomzungumzisha Nabii Musa aliumba sauti, ile sauti ndio ikawa namsemesa Musa. Kwa nini? Kwa sababu Allah hazungumzi. Ukisema Allah anazungumza, yastalzimu min dhalika an yakuna lahu madha, awe na meno, awe na ulimi, awe na fizi, ili sauti itoke inalazimisha mambo hayo. Haya mambo yako umeyatoa wewe mwenyewe katika akili yako. Lakini Allah hafananishwi na kitu, hashabihishwi na kitu, na kinachokuja katika sifa zake ikiwa kimesihi ndani ya Qur'an au sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, la majada lil akli fiha, hakuna njia ya kutumia akili. Hayo ninasema kwamba nyinyi mnasema kwamba Allah ana mdomo, nyinyi mnasema kwamba Allah ana meno. Kwa nini mnasema hivyo? Kwa sababu mnasema Allah anazungumza. Kwa hiyo tumesema saa ngapi? Ukisema Allah anazungumza, basi lazima kuzungumza kupatikane mambo haya. Hayo unayosema wewe, hayo hayajatajwa ndani ya Qur'ani wala Sunna. Kwa hiyo sisi hatuyathibitishi wala hatuyapingi. La nuthbit wala nanfi. Limadha? Lianna al-ithbat yahtaj ila dalil wal infa au an-nafi yahtaj ila dalil. Kuthibitisha sifa katika sifa za Allah kunahitaji dalili, na kukanusha kunahitaji dalili. Sawa? Kwa hiyo kuamini kwamba Qur'ani ni kalamullah, ni maneno ya Allah. Qur'ani ni kalamullah, na Allah amesema ndani ya Qur'ani, wa in ahadun minal mushrikina stajaraka, ikiwa yoyote katika washirikina Muhammad amekutaka ulinzi, amekutaka hifadhi, fa ajirhu hatta yasma kalam Allah, mpe ulinzi mpaka atakuyasikia maneno ya Allah, kalam Allah, maneno ya Allah. Thumma ablighu ma'mana, kisha mfikishe katika sehemu yake ya amani. Wal maqsud biya al Qur'an, maneno ya Allah aliyokusudiwa ni Qur'an. Fa huwa kalamullah haqqa, kwa hiyo Qur'an ni maneno ya Allah haki. Anzalahu ala rasulihi, Allah ameyateremsha kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hiyo ndio itikadi sahihi ya ahli sunna wal jamaa, kama anavyosema al-Imam Ibn Abdul Izz, anasema huwa al-haq alladhi dallat alayhi al-adilla, hii ndio haki ambayo ilojulishwa na dalili, min al-kitabi wa sunna liman tadabbarahuma, ndani ya Qur'an na sunna kwa yule ambaye atakayevizingatia viwili hivyo. Wa shahidat bihi al-fitratu salima, na jambo ambalo lilotolewa ushahidi na maumbile yaliokuwa salama ya mwanadamu, alladhi lam tughayyar bishubahat washukuk wal-ara'i al-batila, fitra ambayo haikubadilishwa kwa shubha na shaka na rai za batil. Waqad iftaraka an-nasu fi mas'ati al-kalam ala tis'at aqwal, ala tis'at aqwal, kisha akasema watu wametofautiana kuhusiana na Allah kuzungumza maneno ya Allah katika kauli tisa. Thumma saqaha, kisha akazitunza akazitaja katika hizo. Athalith wa huwa annahu ma'na wahidun qa'imun bi dhati Allah, wa wanasema kwamba maneno ya Allah ni maana moja tu ya kitu kilichozimama katika dhati ya Allah. Qa'imun bi dhati Allah, maana yake al-amru wan nahyu wal khabar wal istikhbar, ni kitu kimoja tu, amri, katazo, habari, kutaka habari. Kwa hiyo wanasema ni jambo moja tu ambalo lilosimama katika dhati ya Allah, halibadiliki wala haligeuki. Ikiwa limekuja kwa lugha ya Kiarabu, hiyo itakuwa ni Qur'an. Ikizungumzwa kwa Ibrania, itakuwa ni Taurat. Na hii ni kauli ya Ibn Kullab kabila, yani hili ni taifa katika mapoti ya mapotofu ambao linakaribiana na Ash'ira, fikra zake Kullabia, na wale ambao walioenda katika mwendo huo Ash'ira. Ash'ira wanasema ukisema kalamullah ni sawa ni maneno ya Allah, lakini ni kalamu nafsani, ni kalamu nafsani. Sio kwamba Allah anazungumza, Allah alikuwa na maneno, Allah alikuwa na maneno, maneno yale akayatoa akampa Jibril, Jibril akamfikishia Muhammad, Muhammad akayapokea akaleta kwa waumini. Kwa hiyo haya ni maneno ya Allah, lakini ma takallama bihi huruf wa aswat au sauti. Allah hakuzungumza, hakuzungumza kwa Qur'ani hii sauti na herufi ikawa nasikika. Hii ni itikadi ya nani? Ya Ash'ari na Kullabiyya, wanasema ni kalamu an-nafsani, yani kalamu nafsani, yani maneno ambayo yamegemezwa kwa Allah, asili yake, maana yake kwamba Allah ana maneno katika nafsi yake, hakuyazungumza maneno yale, akayatoa akampa Jibril, Jibril akampa Muhammad. Hii ni itikadi mbovu ambayo wako nayo nani? Ash'ari, wako nayo Ash'ari. Kwa nasema ni kalamu Allah, lakini hawaamini kwamba Allah yatakallam biha, anazungumza kwa maneno hayo. Itikadi ya ahli sunna ni kuamini Allah anazungumza bi sautin yusma, kwa sauti ambayo inasikika, wa huruf, na herufi kabisa. Kwa hiyo Allah amezungumza, Jibril akasikia, sami'aha Jibril, Jibril akasikia, Jibril akampa Muhammad baada ya kusikia. Naelewana? Itikadi ahli sunna kuamini kwamba ni kalamu Allah, takallama bihi, Allah amezungumza kwa maneno hayo, Allah amezungumza kwa maneno hayo, sio kalamu nafsani. Kisha akataja kauli ya saba, kauli ya nane, na kauli ya mwisho aliyotaja akasema annahu ta'ala, itikadi ahli sunna, annahu ta'ala lam yazal mutakallima idha sha'a wa mata sha'a, kwamba Allah hakuacha kuwa ni mwenye kuzungumza kwa muda au utakao na wakati au utakao, wa kaifa sha'a, na namna itakayo, wa huwa yatakallamu bihi bi sautin yusma, bi sautin yusma, nayo Allah anazungumza kwa maneno yake kwa sauti yenye kusikika. Kwa hiyo sifa hii sifa ya kalam ni sifatun dhatiyya, kadhalika ni sifat au sifatun fi'liyya, ni sifa ambayo yuko nayo Allah, la yanfaku an biwaktin duna waktin, Allah hatengani nayo kwa wakati fulani pasi na wakati mwingine, ni sifa yake, kama anavyosema alhayy alqayyum, nayo ni sifa yake kwamba Allah anazungumza. Halafu ni sifatun fi'liyya, sifatun fi'liyya. Kwa nini? Kwa sababu Allah yatakallam mata sha idha sha, kalamun ahad, kwamba kuna wakati Allah kamsemesha Musa, kuna wakati kamsemesha Muhammad, kuna wakati atasemesha watu akhira, ni kalam, mambo ambayo yanatokezea kwa muda pasi na muda mwingine. Lakini asli ya sifa hii ni sifatun thubutiyya lillah, dhatiyya, sifatun dhatiyya kwa Allah. Sawa, wa anna naw'u al-kalam qadim wa in lam yakun as-sawt al-mu'ayyan qadiman. Hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo zile itikadi mlizofundishwa zile na walimu, walimu wa Islami kanakuja darasani vikaukaba vizuri, alafu anapiga Kiingereza sana, na aya za Qur'ani anasoma kwa Kiingereza au kwa Kiswahili, nakwambia Allah hawezi kuzungumza, kwa sababu haingii katika logic kuzungumza. Kwa hiyo Allah kamsemeza Musa katika ule mti, ule mti ukawa unamwambia Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni, mtu anamwambia nani? Musa, hakika mimi ndo Allah, hapana mola isipokuwa mimi, niabudu mimi. Itikadi ya ahli sunna anna Allah takallama au yatakallam bi sautin yusma wa huruf. Wazi ha? Qala nasema Sheikh rahimahullah wa anna al-Qur'an kalamullah, na kwamba Qur'an ni maneno ya Allah, minhu bada, kwa kia yamedhihiri, au minhu badaa, kwa kia yameanza, bila kaifiyatin qawla, bila namna, qawli kabisa, Allah kazungumza qawli. Wa anzalahu ala rasulihi wahya, na akaiteremsha kwa mtume wake kama ni wahi. Wa anzalahu ala rasulihi wahya, qala wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika, na wakayasadikisha waumini juu ya hilo, haqqa, kiukweli kabisa. ويصدقه المؤمنون في ذلك ومن وكصدق شجيه له وايقنوا انه كلام الله تعالى wakayakinisha ya kwamba haya ni maneno ya Allah azza wa jalla, hakikatan wakayakinisha kwamba haya ni maneno ya Allah azza wa jalla, laysa bi makhluqin, sio kiumbe. Aliposema kalamullahi minhu bada bila kayfiyatin qawla, hini raddi ala man al-mu'tazila, raddi ala al-mu'tazila. Mu'tazila wameitwa mu'tazila kwa sababu kiongozi wao Wasil ibn Ata alijitenga na majlisi ya al-Hasan al-Basri, alijitenga na majlisi ya al-Hasan al-Basri pale ambapo alipoulizwa kuhusiana na sahibi al-Kabira, halafu yeye akasimama akaanza kujibu, baadaye akatoka katika kile kikao. Kaitwa mu'tazila hawa wao, tazum anna al-Qur'an lam yabdu minhu, wao wanajidai kwamba Qur'an haikuanza kutoka kwa Allah, haikudhihiri kutoka kwake Allah azza wa jalla. Sasa itikadi ya ahli sunna kana kusema Sheikh Muhammad ibn Mani rahmatullahi alayhi anasema al-Qur'an al-Azim kalamullah lafdhuhu wa ma'anihi, Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah, tamko lake na maana yake, lafdhuhu wa ma'anihi, tamko lake na maana yake, fala yuqalu al-lafdhu duna al-ma'na. Kwa hiyo hapa semi tu kwamba Qur'ani matamko yake, yale matamshi yake ni ya Allah basi na maana, kama huwa kaulu ahlul i'tizal, kama kauli ya mu'tazila, wala al-ma'na duna al-lafdh, kama huwa qaumu qaulul al-kullabiyya al-dhullal. Wala hapasemi kwamba Qur'an maana yake ni kutoka kwa Allah, ama haya matamko haya mengine yamezidishwa, hayajazidishwa kama kauli ya kullabi dhullal wa man tabi'ahum ala batilihim min ahli al-kalam al-batil al-madhmum, na wale waliofuata katika batili yao katika watu wale ambao wenye itikadi mbovu ahli al-kalam al-batil al-madhmum. Fa ahli sunnah wal jamaa yaquluna, ahli sunnah wal jamaa wanasema wa ya'taqiduna anna al-qur'ana كلام الله منزل غير مخلوق. قرآن ni maneno ya Allah yaliyoteremshwa na sio kiumbe. الفاظه ومعانيه عين كلام الله, عين كلام الله, matamko yake na maana yake yenyewe ni maneno ya Allah. سمعه جبريل من الله, جبريل ameyasikia kutoka kwa Allah, جبريل kamsikia Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل, نا نبي والله amesikia kutoka kwa Jibril, sahaba سمعوه من النبي, na masahaba amesikia nani, mtume. فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة. Kwa hiyo hiyo Quran imeandikwa katika misahafu, imehifadhiwa katika vifua, iliyosomwa katika ndimi. Maana nyingine babaisha atakwambia huu msafu si kiumbe hichi, tunakuja na shubha kama hizo, na hizi ndio wasail ahli al-batil, wasila njia zao wanazotumia. Wakishashindwa kuwa na hoja katika mambo yao, wanakuja na kalamun mujmal, maneno ambayo yana maana zaidi ya moja. Kalamun mujmal akwambia hii ni kiumbe au si kiumbe, kwa kumatia msafu, kiumbe au si kiumbe. Ukimwambia kiumbe umekosea, ukimwambia si kiumbe umekosea. Kwa hiyo tastafsil, wanamtaka kupe uchambuzi na kusudia kitu gani. Ukisema hizi karatasi, huu wino, hizi karatasi hiki ni kiumbe, karatasi ni kiumbe, ama haya yanayosomwa yaliyoandikwa haya ni maneno ya Allah si kiumbe, haya yaliyosomwa yaliyoandikwa ni maneno ya Allah sio kiumbe, kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah katika nunia yake, wa kadhalika al-Qur'an aynu kalamihi al-masmu'u minhu haqiqatan bi bayan huwa qawlu rabbi kullihi la ba'dahu lafdan wa ma'nan ma huwa khalqan tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu al-lafd wal ma'na bila rawghani. Kuonyesha kwamba itikadi ahli sunna wal jamaa ni kuamini kwamba al-Qur'an كلام الله فحسب. هي لإتكاد أهل السنة سيما قم با كيوم بي الله خالق كل شيء, Allah ameumba kila kitu. Je, Qur'ani ni kitu au si kitu? Qur'ani ni kitu au si kitu? Qur'ani ni kitu. Kwa hiyo Allahu khaliqu kulli shay. Allah ameumba kila kitu. Hiyo si hoja. Hiyo si hoja. Kwa nini? Kwa sababu qul ayyu shay'in akbaru shahada. Sema kitu gani kikubwa chenye ushahidi zaidi? Qulillah. Ni Allah. Kwa hiyo Allah pia ni shay. Kwa hiyo shay hapa inaingia kwa Allah haingii. Alafu Qur'an ni sifa. Ni sifa ya Allah. Qur'an kalamullah ni sifa. Na sifa siku zote yatba'u man? Al-mawsuf. Ambaye ni Allah. Kwa hiyo hii ni katika sifa zake Allah. Sio kama ni shay'un qa'imun bidhatihi. Kuna kitu kimesimama chenyewe inaitwa kalam. La, hii ni sifa yenyewe kumfuata Mola wake. Kumfuata al-mawsuf ambaye ni Allah. Mtu anaweza kuapa kwa kutumia sifa kuomba kaapa bi kalamillah bi izzatillah, na hii ni katika sifa za Allah azza wa jalla. Hii ni katika hoja zao. Au anakuambia inna ja'alnahu qur'anan arabiyya, si tumeiumba Qur'an. Ja'alna manake kuumba, ja'ala القمر والنهار او والشمس والقمر فنواي قام جعل مناكه نكومبا خلق لا جعل ينبقوجا مع تعديه ينبقوجا مع تعديه يكام مفعول واويلي ينبفانيوا مفعول واويلي كوا ان معنى يسير انا سيرناه سيسي تميفانيا نيكيجا مع معنى كتابه كوا كيموجه بس نكوا مع معنى خلق الحاصل ahadhi albid'a wametumia njia nyingi katika kuzitetea batili zao. Na tumeona katika mateso aliyopata al-Imam Ahmad rahimahullah katika utawala, miongoni mwa tawala za kifalme zilizobeba fikra hizi za Kiyunani, za Kigiriki zilizoingizwa katika miji ya Kiislamu, ikawa ahadhi al-kalam wal-falasifa yahutuna biman bihadha khalifa, wakakaa chini yule khalifa wamemzunguka wakamjaza na kumweneza fikra hizi mpaka ikawa huwa yulzimu nnasa jami'an bi an yuqirru wa yaqulu bi anna al-Qur'an kalamullah makhluq, kwamba Qur'an ni kiumbe. Watu wote katika miji waseme Qur'an ni kiumbe. Imam Ahmed akasimama katika msimamo wa haki katika hilo mpaka akateswa, akapigwa, na katika wale ambao wako pamoja nao Nuh na wengineo wakapaka afika kuuawa katika hilo. Baadaye huko faraja kwa mbele ikaja. Kwa hiyo hii ni itikadi mzito. Kuna baadhi ya watu kizungumza maneno kama haya, unaona? Mada zao ndo hizo tu. Mabaa yamejaa chungu nzima huko nje. Yeye amekaa Qur'ani kiumbe au si kiumbe? Kwani wewe ukisema kiumbe kuna faida gani? Na wewe ukisema si kiumbe kuna faida gani? Mambo si yanakwenda? Hapa tulizame namna kunyanyua dola. Imekushinda nyumbani kwako dola. Una dola ya mikate tu wapambana nayo. Mtoto wako hawaswali. Wewe mwenyewe mtu wa mapira, utajuaje faida ya mambo haya? Hizi ni itikadi ambazo ndani yake kuna mtoa mtu na kumbakisha katika Uislamu. Ima mtu atabaki katika Uislamu kwa hiyo rehe ambayo watu wa bid'a wanasema, wanakwambia wale wangomana kwa rehe, naam, fatha au kasra, na mwingiza mtu na kumtoa mtu katika Uislamu. Wazi. Kwa hiyo sio mambo ukoona kwamba ni mambo ya upuzi upuzi, mpaka maulamaa wakateswa, wakapigwa, wakaadhibiwa, wakafungwa. Maana yake ni jambo zito ambalo Muislamu itekana jifakharishe kuwa nalo na itikadi yake iwe sahihi katika jambo hilo. Na aliposema min khubada, kwake yeye ndio ameanza, yamedhihiri, wa ilayhi yaud, na kwake yeye ndio anarejea. Amesema hivyo wa inna maqalu min khubada li anna al-jahmiyya min al-mu'tazila, kwa sababu jahmiyya katika mu'tazila wa ghayruhum kanu yaquluna innahu khalqu al-kalam fi mahali, khalaqa al-kalama fi mahali. Wao walikuwa wakisema sio kwamba haya maneno yameanza kwa Allah, Allah aliumba maneno katika sehemu fulani. Fabada al-kalamu min dhalika al-mahali, kwa hiyo akadhihiri ile maneno katika ile sehemu, au akaanza ile maneno katika ile sehemu. Qala salaf, ndio maana salaf wakasema minhu bada ay huwa al-mutakallimu bihi, yeye Allah ndio mwenye kuyazungumza, yeye ndio mzungumzaji wa maneno hayo. Fa minhu bada, kwa hiyo kwake ndio ameanza. La min ba'dhi al-makhluqat, sio kwa baadhi ya viumbe, kama alivyosema Allah tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim, uteremsho wa kitabu kutoka kwa Allah aliyekuwa al-Aziz mwenye utukufu al-Hakim. Walakin haqqa al-qawlu minni, kadhalika Allah akasema limestahiki tamko kutoka kwangu mimi. Kadhalika akasema kul nazalahu ruhul qudus, ruhul qudus min rabbi bilhaq, sema ameteremsha hayo ruhul qudus Jibril kwa haki kutoka kwa Mola wako. Na maana kauli yake aliposema, au kauli yao wanaposema ulama, wa ilayhi yaud, wa ilayhi yaud, na kwa kile ndio tarejea Allah, yurfa'u min as-sudur wal masahif fala yabqa fi as-sudur minhu aya wala fi al-masahif, itaondoshwa Qur'an kutoka katika vifua na katika misahafu, hapatobakia katika vifua hata aya moja wala misahafuni kabla kusimama kiyama. Qur'an itaondoshwa yote, haitobakia aya katika misahafu wala vifua vya watu ambayo itakuwa inajulikana, kama jaa fi dhalika fi iddat athar, kama ilivyokuja katika ile katika athari nyingi. Qala bila kayfiyya ay la tu'rafu kayfiyatu takallumihi, haifahamiki namna ya Allah kuzungumza kwake. Kwa hiyo tunaamini kwamba Allah yatakallam. Kaifa yatakallam? Anazungumza vipi? Anazungumza vipi? La na'rif. لكن هناك الكيفية لكننا نجهلها نفوضها إلى الله عز وجل إيبو نمنا لكن سيسي هتويجوتنا يجميزك الله وصب الله جتوان بيك إلى كيت ولا يحيطون به علما صح. وأهل السنة والجماعة يفوضون يفوضون كيفية صفات الله عز وجل كيفية على الله ونزيجميزة زلي نمنا ya sifa za Allah vile zilivyo wanazegemeza kwa Allah. Tunasema Allah ana mkono, umekaaje, ukoje, hatujui namna yake. Tunaegemeza kwa Allah, lakini tunaamini kwamba Allah ana mkono. Tunaamini kwamba Allah anazungumza. Anazungumza vipi? Sauti inatoka vipi? Wakati wa kuzungumza ukoje? La naji, la naarif. Tunafawidhuha ila Allah. Tunaegemeza namna ya kufanyika hili au ya sifa hii kwa Allah azza wa jalla. قال بلا كيفية بلا نمل لا تعرف كيفية تكلمه حيفهمك نمنا كزغمز فواك قولا البسيما قولا ومنينو ليس مجاز أو ليس بالمجاز سيو مجاز رب وقامين كمبا قرآن يعني مينو يا الله ني مجاز يعني يا كسودي كمبا ني رب لنا زغمز الله ني مجاز تو يميجميز فواك أنا بعد ذات أنا فنبيا يسمنا سيما كلام الله بونا فنسيما ناقة الله bwana pana sema baitullah, nyumba ya Allah, kondo nyumba yake ile. La, hivi ni vitu ayan ambavyo vinaegemezwa katika namna ya tashrifu. Nyumba ni kitu chenye kujitegemea, kipo. Naka, ngamia ni kitu ambacho chenye kujitegemea, kipo, ni mnyama nafahamika ngamia. Kwa hivyo vimeegemezwa kwa Allah mimbabi tashrifu, katika mlango wa kutukuzwa. Lakini ukisema kalamullah, kalamu sio sifatun, ni yani shay'un qa'imun bidhati, chenye kusimama chenye kwamba kuna kitu aini kinaitwa kalam. La, hii ni sifa ya kitu. Kwa hiyo sifa yatba'u al-mawsuf, inamfuata yule mwenye kusifiwa kwa sifa hiyo. Qala wa anzalahu ala rasulihi wahya, wa anzalahu ala rasulihi wahya, na akaiteremsha Qur'ani hiyo kwa mtume wake kama ni wahi. Anzalahu ilayhi ala lisani al-malak, ameiteremsha kwake yeye kupitia ulimi وملائكة فسمعه الملك جبريل جبرائيل من الله اكسكي ملائكة جبريل كتوكو الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك نا تمي اكسكي كتوكو ملائكة وقرأه على الناس نا قيسوم قوات وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نا قرآن ينبايو فرقناه تمي تنغنيش لتقرأه على الناس إلو فتوكو سمياوات على مكث kwa muda. Wanazalnahu tanzila, na tukaiteremsha hatua kwa hatua. Nazala bihi ruhu al-amin, ameteremka nayo Qur'ani hiyo ruhu muaminiwa. Ala qalbika litakuna min al-mundhiri, juu ya moyo wako ili upate kuwa ni katika waonyaji. Bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha ya Kiarabu ambayo iko wazi kabisa. Qala wa anna al-Qur'ana kalamu Allah, na kama Qur'an ni maneno ya Allah. Minhu bada bila kayfiyya, kwa kile ameanza bila ya namna, qawlan ni qawli ambayo kaizungumza. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, na akaitirebisha juu ya mtume wake kama ni wahyi. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وقصدكيش وومين يهيلك حقي وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة نوقيكنيش قوما لمنين يا الله قو حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية سيو كيومب كما منينو يفيومب ليس بمخلوق ككلام البرية سيو كيومب كما منينو يفيومب قدنا سمايفو أو نسمايفو شيخ وسباب كلام البشر كلام البشر ما إنه يفيوم به حادث نين يكوزوكا مخلوق مثلهم نيفيوم بمفانو واو سابني تيندو نا الله مسيما والله خلقكم وما ما تعملون الله مكم بني نيني نمنو يفانيا كويو اتكالي أهل السنة كوامينو كوامبا منينو يا الله سيو كيوم به ككلام البشر البرية kama maneno ya viumbe faman samiahu yote atakayesikia Qur'ani hiyo fazama annahu kalamul bashar fazama annahu kalamul bashar kisha akajidamu akajidai akajigamba kwamba ni maneno ya nani ya viumbe fakad kafar huyo atakuwa amekufuru fakad kafar kullu man zaama anna al-qur'ana kalamul bashar fa huwa kafir kila atakayejidai kwamba Qur'an ni maneno ya viumbe huyu ni kafir. Qala wa qad dhammahu Allahu wa 'abahu wa aw'adahu bi saqar. Na Allah amemtaja kwa ubaya na akamuingiza aibu, akamtia aibu mtu huyo na akamwaahidi moto wa saqar. Wa aw'adahu bi saqar. Akamwaahidi moto wa saqar. Dhammahu Allah. Allah amemtaja kwa ubaya, hakumtaja kwa wema. Wa 'aba na akamtia aibu kwa yale aliyosema wa au'adahu bi saqar na kamwahidi kwa saqar haithu qala ta'ala sauslihi saqar pale Allah aliposema nitamuingiza katika moto wa saqar falamma au'ada Allah bi saqar zama Allah alipomwahidi moto wa saqar liman qala yule aliyosema in hadha illa qawlu al-bashar haikuwa hii isipokuwa ni kauli ya kiumbe haikuwa hii Qur'an isipokuwa ni kauli ya kiumbe alimna hapo tukatambua wa aiqanna na tukayakinisha annahu qawlu khaliqil bashar kwamba Qur'an ni maneno ya muumba viumbe wala yushbihuhu qawlul bashar wala haifanani na kauli ya kiumbe aliposema wa kad dhammahu Allah na Allah amemtaja kwa ubaya wa aabahu na akamtia aibu wa au'adahu bi saqar na akamwahidi mtu wa saqar حيث قال تعالى فلي الله لبسيما سأسليه سقر تمنجزة كتكموت وسقر فلما أوعد الله بسقر زما الله لبمواهيد متويمت وسقر لمن قال وليسيما إن هذا إلا قول البشر هيك وهي سبقون قول يكيوم علمنا حبتك تنبوى وأيقنا نا تكيكنش أنه قول خالق البشر قم قرآن قول يموم بفيوم ولا يشبهه قول البشر ولا هيشبهن قول يفيوم به كوي زما البونا ومني لما جاني الله ام موحدي موت من زعم ان القران كلام البشر الى الجيام بقوم القران ما انه يفيوم به علموا انه كلام خالق البشر وكفهم وكفهم قوم القران ني منينو يا مومبا فيومبا ولا يشبهه كلام البشر ولا فنان منينو يا كيومبا بل إن كل صفة لله تعالى تختلف عن صفات المخلوقين بل صفة زوت زا الله زنا تفوتان صفة زا فيومبا كاختلاف ذات الله تعالى عن ذوات المخلوقين كما نبسيما قم بالله نذات مناك يوبو كذلك ذاتياك نتفوتان ذات زا فيومبا واكي زيد له ذات والله له ذات أو لله ذات الله نذات يوبو كذلك زيد أنا ذات لكن زيد ذاتيا كسيو كما ذاتيا الله إن تفوتيا أنا ذاتيا الله لكن يوتيوب أو الله موجود وزيد موجود الله يوبو نزيد يوبو ويبو وزيد هفنان ويبو نان ويبو الله ويبو الله جتنقلي ونا kukosekano na wala hautokutana na yako madha azawal, hautokutana kuondoka, lakini uwepo wa Allah ule uwepo wa zaidi ni uwepo finyu ambao umetanguliwa na kutokuwepo na baadaye utakutana na kuondoka. Kwa hiyo matamko kufanana haimaanishi kufanana kwa dhawat. La tastalzimu tashabbuhu fi dhawat. Kule kufanana kwa matamko, ukisema Allah na mkono haimaanishi kwamba mkono wake ni kama mkono wa binadamu, kama umefanana katika matamshi. La. Kwa hiyo kadhalika nasema haya ni maneno ya Allah Azza wa Jalla, lakini hayafanani na maneno ya viumbe wake. Allahu alam, inshallah yakondokea katika nukta ya mbele katika darasa itakayokuja. Mtu ajitahidi kukipitia kitabu kwa utulivu. Anakipitia kitabu kwa utulivu na uelewa na kufahamu tafsiri ya maneno na yale ambayo Sheikh aliyolenga katika nukta ambazo ameziweka. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.